Нагадаю, што мы з вамі працягваем знаёміцца з казкамі народаў Акіяніі. І сёння я распачну вам распавядаць казку, якая называецца «Прагныя ганарліўцы». Жыло адно племя ў краі, які ляжаў далёка ад мора. У лясах, па якіх вандравала гэта племя, было мноства кенгуру і каала. Але людзям надакучыла харчавацца дзічынай, захацелася ім пакаштаваць чаго-небудзь іншага. «Хадзем да мора», – прапанаваў хтосьці, – «у моры поўна рыбы». І вось племя рушыла праз лес. Людзі ішлі па лесе да таго часу, пакуль не выйшлі да мора, ля вялікага мыса, каля якога шмат азёр і заліваў. Ва ўсіх гэтых азёрах і залівах плавала рыба. У той летні вечар, калі прыйшло сюды племя, над травой і вадой хмарай вілася машкарня, і людзі раз-пораз чулі воплескі. Гэта рыба скакала за машкарою. Мужчыны радаваліся і разважалі пра тое, колькі налавілі рыбы. Жанчыны весела перагаворваліся, яны панеслі сваіх дзетак на бераг, дзе тихія хвалі лізалі пясок. Жанчыны вырашылі выкупаць дзяцей у сіняй вадзе, якая салёная на густ і разліваецца да самага краю зямлі. Мужчыны шплялі сеткі і падхватнікі. Яны пайшлі сеткамі бродам па водмелі, білі рыбу восцямі. Яны кідалі дзіды, ныралі за рыбай і, злавіўшы рыбіну, высока ўзнімалі яе над сабой, каб усе бачылі іх здабычу. Разам з людзьмі да мора прыйшлі сабакі. Сабакі гэтыя былі дужыя і спрытныя. Калісьці яны таксама былі людзьмі. Звычайна яны сілкаваліся дзічынай, якую самі лавілі. Ім было мала аб'едкаў, што кідалі ім людзі. У родных краях сабакі ніколі не галадалі, бо там было ўдосталь кенгуру, а сабакі былі добрымі паляўнічымі. На новым стойбішчы ля мора ніякай ежы, акрамя рыбы, не было, і сабакі галадалі, таму што лавіць рыбу не ўмелі. Аднойчы мужчыны злавілі столькі рыбы, што ледзь давалаклі яе да стойбішча. Яны звалілі каля вогнішча цэлую гару серабрыстай рыбы. І пакуль жанчыны пяклі яе, рыбаловы ляглі адпачываць пад дрэвамі. Сабакі паглядзелі на гэтую серабрыстую гару, і голад іх стаў нястерпным. І сабакі вырашылі папрасіць рыбы у людзей. –